podchodzę do klubu, ona patrzy się, ona patrzy się, chociaż nie znamy się. Nagle podchodzi do mnie, mówi, że tańczyć chce, mówi, że tańczyć chce, mówi, że tańczyć chce. Jeszcze 5 minut i gra reggaeton. Jeszcze 5 minut i wychodzę z nią. Dam się pobawić się złotą kietą. Nie widać końca, weź hamuj piętą. Loża, klapki, okulary. Coś do ucha gadają mi szampaniary. Że za 5 minut zamykają, mówi. Za 5 minut otwierają się bary ze smoothie. Jeszcze 5 minut graj seta DJ. Jak będzie trzeba, będziesz grał tu tydzień. Noszę koszulę jak Ricky, ale na Ibizie. Bo taki ogień chcieliby nawet w remizie. Leci w obieg joint, potem joint karuzela. Jest tu stado mord, dragów sort jak Arsenal. Innych dotyczy się dress code, jadres Arsenal. Ze 3 dni pod klubem będzie stała Panamera. Ona wie jak kręcić tymi, kusić ma w DNA. I nie kręci całą noc, dla niej cała scena. Na koniec pyta ile waży kajdan, jaka cena. A ja mówię mam MDMA na do widzenia. Kiedy wchodzę do klubu, ona patrzy się, chociaż nie znamy się. Nagle podchodzi do mnie, mówi, że tańczyć chce. Mówi, że tańczyć chce, mówi, że tańczyć chce. Jeszcze 5 minut i gra reggaeton. Jeszcze 5 minut i wychodzę z nią. Dam się pobawić się złotą kietą. Nie widać końca, weź hamuj piętą. Aha. Shorty, weź mi kręć tym. We gon' party, więc weź mi kręć tym. Drip jak Jay-Z, zostań moją bandit queen. Ej, chodź na chwilę ze mną, rodzice nie będą źli. Kiedy chwytasz mnie za dłonie, nagle cały parkiet płonie. Chlamy driny razem, jakbyś była moim dobrym ziomem. Takie jak ty, nie poznałem nigdy w życiu. I kocham to, jak ty trzęsiesz do bitu. Kiedy wchodzę do klubu, ona patrzy się, chociaż nie znamy się. Nagle podchodzi do mnie, mówi, że tańczyć chce. Mówi, że tańczyć chce, mówi, że tańczyć chce. Jeszcze 5 minut i gra reggaeton. Jeszcze 5 minut i wychodzę z nią. Dam się pobawić się złotą kietą. Nie widać końca, weź hamuj piętą.